Արև հայրենակիցներ, այսօր փետրվարի 12-ն է, օրը ուրբաթ։ Կարծիք հաղորդաշարի ստեղծագործական խումբը ուրախ է հանդիպման արդիվ։ Մեր ծրագիրը, ինչպես միշտ, հագեցած կլինի ձեզ հետաքրքրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ։ Ստուդիայում է Վանիկ Նովիկովը։ Օրվա մեր ծրագրում դուք կարող եք լսել։ Ինչ նորություններ կան այս շաբաթ ինտերնետ պետական տիրույթներում, տեղեկացել է Քնար Բաբայանը։ Մարտունի քաղաքը ասես վերածվել է շինհարթակի, մանրամասները կներկայացնի քաղաքապետ Մեհեր Խաչատրյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Օրվա մեր հանդիպումը կավարտենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Ալֆաբետ ընկերությունը, որը ստեղծվել է 2015 թվականին և որի կազմի մեջ այժմ մտնում է Google-ը, դիմել է ԱՄՆ տրանսպորտային անվտանգության դաշնային խորհրդին, պահանջելով ընկերության ինքնակառավարվող էլեկտրամեքենաներում ներդրված համակարգչային ծրագիրը հավասարեցնել վարորդին։ Ինչպես հաղորդում է The Guardian-ը, արդյունքում ընկերությանը հաջողվել է համոզել ԱՄՆ կառավարությանը, որ տեխնոլոգիական հսկայի էլեկտրամեքենաներում օգտագործվող համակարգիչը պետք է համարվի որպես վարորդ։ Իրենց դրական պատասխանի մասին դաշնային գործակալությունը հայտնել է Google-ին ուղված պատասխաննամակում։ Twitter-ը երկու խոշոր փոփոխություն է սահմանում նորությունների և թվիտների բաժնում։ Ինչպես ներկայացնում է BBC-ն, նոր փոփոխության կիրառմամբ նախ կցուցադրվեն առաջնահերթ թվիտները ըստ օգտատիրոջ նախընտրության, որին կհաջորդեն մյուս բոլոր գրառումները ըստ ժամանակային հերթականության։ Այսուհետ First View գործառույթի շնորհիվ մարքետոլոգները կկարողանան տեսանյութ գովազդներ տեղադրել թարմացվող նորությունների վերին հատվածում։ Այս փոփոխությունները հաջորդում են ընկերության ֆինանսական հաշվետվությանը, որը ներկայացվել է օրեր առաջ։ Հիշեցնենք, որ Twitter-ի բաժնետոմսերը հունվարի 19-ի դրությամբ արժե զրկվել էին ռեկորդային նվազագույն ցուցանիշ գրանցելով։ Հարավկորեական LG տեխնոլոգիական ընկերության հաջորդ G5 սմարթֆոնը համալրված կլինի նոր Always On գործառույթով, որի շնորհիվ հեռախոսի էկրանը միշտ միացված կլինի կարևոր ծանոթությունների մասին տեղեկացնելու համար։ Ինչպես նշում է Lenta.ru-ն, ընկերությունն այս մասին հայտնել է իր պաշտոնական Facebook-յան էջում։ Մշտապես միացված էկրանին կերևար ժամը, ամսաթիվը, բաց թողնված զանգերը, հաղորդագրություններն ու այլ ծանոթություններ։ Աղբյուրը մանրամասնում է, որ LG G5 սմարթֆոնի պաշտոնական շնորհանդեսը կայանալու է փետրվարի 21-ին Բարսելոնայի մեկնարկվելիք Mobile World Congress 2016 միջոցառման ժամանակ։ Մելբուրնի համալսարանի գիտնականները միկրոսկոպիկ սարք են ստեղծել, որը թույլ է տալիս մտքի ուժով կառավարել էլեկտրոնային սարքավորումները։ Գազետակետրուի փոխանցմամբ աշխատության արդյունքները հրապարակվել են Nature Biotechnology ամսագրում։ Հետազոտության հեղինակների խոսքով սարքավորումը փոխպատվաստվում է ուղեղում արյունատար անոթների միջով, էլեկտրոդների մատրիցան հասնում է ուղեղի որոշակի հատված, որտեղ գրանցում է նեյրոնների ակտիվությունը։ Այս գործառույթի շնորհիվ էլ տեղի կունենա տեխնիկայի կառավարումը։ Սարքավորումն իրենից փոքր խողովակ է ներկայացնում, որը նախկինում վիրաբույժները փոխպատվաստում էին արյունատար անոթներում արյան շրջանառությունը բարելավելու համար։ Սարքը փորձարկվել է ոչխարների վրա և 150 օրտեված փորձարկման ընթացքում կենդանիների մոտ առողջական փոփոխություն տեղի չի ունեցել։ Գիտնականները մտադիր են ապագայում այն փորձարկել մարդկանց վրա։ Վենեսուելայի նախագահ Նիկոլաս Մադուրոն ցանկություն է հայտնել Facebook ցոցանցում ակտիվացնել շփումը հայրենակիցների հետ։ Ես ուզում եմ ընդլայնել իմ անմիջական ակտիվությունը սոցիալական ցանցերում։ Այսօրվանից սկսած գրառումներ եմ անելու Facebook-ի իմեջում, գրել է նա։ Մադուրոն նաև Twitter-ում հայտնել է, որ բոլոր ցանկացողներին հրավիրում է այցելել Facebook-ի իրեջը և այնտեղ մեկնաբանություններ թողնել։ վերջում մեկ հետաքրքրական գիտական լուր։ Ռուսական Սկոլկովո նորարարական կենտրոնի հետ համագործակցող ընկերություններից մեկը ստեղծել է բիոտպիչ, որի միջոցով աշխարհում առաջին անգամ լիարժեք գործող օրգան է տպվել։ Ինչպես նշում է Ինտերֆաքս կետրոն, այս մասին հայտարարել է Սկոլկովո հիմնադրամի փոխնախագահ Կիրիլ Կայմը։ Այս բիոտպիչն աշխարհում առաջինն է տպել աշխատող օրգան՝ վահանաձև գեղձ, որն արդեն փոխպատվաստել է մկանը։ Այժմ վահանաձև գեղձը գործում ու հորմոններ է արտադրում, ինչն իսկական առաջընթաց է, որը նախկինում չէր արձանագրվել, նշել է ԿԱՄ-ը։ Նա հավելել է, որ իրենք արդեն վաճառում են նորարարական տպիչը եռաչափ տպագրությամբ զբաղվող այլ լաբորատորիաների։ Նա նաև նշել է, որ ընկերությունը պատրաստվում է նույն տեխնոլոգիայով տպել այլ օրգաններ՝ երիկամ, լյարդ եւ այլն։ Այսքանն այս շաբաթվա համար, կհանդիպենք հաջորդ ուրբաթ։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Կարծիքն է եթերում, օրվա փետրվարի 12-ի թողարկմամբ։ Մեզ կարող եք լսել երկու շաբթիից ուրբաթ 15-20 րոպեից մինչև ժամը 16-ը։ Մարտունի քաղաքն ասես վերածվել է շինհարթակի։ Մանրամասները կներկայացնի քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանը։ Այսօր կլսեք հաղորդման կրկնությունը։ Վերջին 2-3 տարիներին Մարտունի քաղաքում ակտիվ շինարարական աշխատանքներ են ընթացել, որոնք նոր տեմպերով շարունակվում են նաև այս տարի։ Ասես քաղաքը վերածվել է շինհարթակի։ Հատկանշական է բնակարանաշինության ոլորտը։ Ավարտման փուլում են գտնվում Մարտունի քաղաքի բնակելի նոր թաղամասի կառուցման աշխատանքները։ Բնակելի նոր թաղամասն ընդհանուր առմամբ ընդգրկում է քառահարկ 4 շենք, 92 բնակարաններով, որոնք տրամադրվելու են պաշտպանության բանակի զինծառայողների, սոցիալապես անապահով և բազմազավակ ընտանիքների, իսկ մի մասն էլ հիփոթեկային վարկավորմամբ։ Բացի այդ, նորակառույց շենքերի հարևանությամբ ընթացքի մեջ են ևս 4 նոր շենքերի շինարարությունը։ Քաղաքի մի շարք հատվածներում էլ ասֆալտապատման աշխատանքներ են իրականացվել, ինչպես նաև բարեկարգվել են մայթեզրերն ու փողոցները։ Բարեկարգվել ու ասֆալտապատվել է Մարտունու կենտրոնական հրապարակը։ Իհարկե, քաղաքի բարգավաճումն ու առաջընթացն ակնառու է, այնուամենայնիվ հնարավոր չէ բացառել նաև այն խնդիրները, որոնք առաջին հայացքից տեսանելի չեն։ Հայտնի ճշմարտություն կա, խնդիրներ չեն լինում միայն ոչինչ չանելու դեպքում։ Մարտունու քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանն էլ մարդամոտ համակարգացիների մտահոգություններին տեղյակ անձնավորություն է։ Երբ հետը քայլում ես քաղաքի փողոցներում, բոլորին մեզ թե փոքր մոտենում է եւ բարեկամաբար ողջունից հետո հետաքրքրվում նրանց մտահոգող խնդիրներով, առաջարկում իր աջակցությունն ու լուծումները։ Մարտունի քաղաքի գլխավոր խնդիրն այսօր շարունակում է մնալ ներքաղաքային ճանապարհների բարեկարգումը։ Սխալ կլինի կարծել, թե Մարտունեցին ձեռքը ցալած սպասում է խնդրի լուծմանը։ Նրանցից շատերն այսօր ներգրաված են քաղաքի ծայրամասային փողոցների սալապատման աշխատանքներում, որոնք իրականացվում են Արցախի կառավարության և Ղարաբաղի գյուղերի զարգացման հիմնադրամի համաֆինանսավորմամբ։ Արդեն իսկ իրականացվել են Մարտունի քաղաքի փողոցների ավելի քան 2000 մետր քառակուսու սալապատման աշխատանքներ։ Դրանք շարունակական են լինելու և ընդգրկելու են քաղաքի բոլոր ծայրամասային փողոցները։ Խոսելով ներքաղաքային ճանապարհների վիճակի մասին Մարտունու քաղաքապետ Մհեր Խաչատրյանը նշեց, որ սալապատումն առաջնահերթ իրականացվում է հիմնականում այն փողոցներում, որոնք գտնվում են անմխիթար վիճակում և տեղումների դեպքում դառնում են անանցանելի։ Ի դեպ, Մարտունու փողոցների սալապատման ծրագիրը փորձնական է և արդյունավետ լինելու դեպքում կկիրառվի նաև հանրապետության մյուս բնակավայրերում։ Մարտունու բնակչությանը հուզող մյուս հիմնախնդիրն էլ զբաղվածության հարցն է։ Քաղաքապետը նշեց, որ այդ խնդրի լուծման ուղղությամբ ձեռնարկվել են գործունեություն քայլեր, որոնց արդյունքում մի շարք հաջողություններ կան։ Քաղաքում իրականացվում են շինարարական աշխատանքներ, այս բարձրությամբ Մարտունի քաղաքը վերածվել է շինարարթակի, տարբեր տեսակի շինարարական աշխատանքներ են իրականացվում, մասնավորապես բնակարանաշինություն։ Հիմնական խնդիրը, որը ներկայությամբ ես կարող եմ ասել, դա ճանապարհաշինությունն է, բնակավայրային փողոցների վիճակը անբավարար վիճակում է գտնվում այս պայդրությամբ։ Այդ առումով կատարվում են մի շարք աշխատանքներ։ Ներկայությամբ թվով 4 փողոցներում Մարտունի քաղաքում իրականացվում են սալահատակման աշխատանքներ՝ քար խորանարդ մետրում մեր տեղական քարերով, և նախատեսվում է 16 թվականին ավելի լայն ծավալով իրականացնել աշխատանքներ, դրան անհրաժեշտությունը ակնհայտ է։ Հիմնական խնդիրներից մեկն էլ հանդիսանում է աշխատատեղերի բացակայությունը, քանի որ բնակչությունը զբաղվածության հարց ունի, կոնկրետ հիմնական զբաղմունքը բացի պետական և ոչ պետական հիմնարար ձեռնարկություններում աշխատողներից հանդիսանում է գյուղատնտեսական աշխատանքները, որոնց որ այդքան էլ լայն թափով չի մոտիկանում աշխատանքների իրականացման գործին, և այդ առումով մենք կատարում ենք մի շարք աշխատանքներ։ 2015 թվականին իր աշխատանքներն է սկսել Մասիստավակա ընկերությունը, որը Մարտունի քաղաքում հիմնադրել է չորանոց, որը խթան է հանդիսացել նաև գյուղատնտեսության զարգացման գործում, այսինքն հողօգտագործողները սկսել են ծխախոտագործությամբ զբաղվելը, իսկ չորանոցը արդեն տեղում ընդունում է տվյալ հումքը, որն իր հետ բերել է նոր աշխատատեղեր։ Ակնկալում ենք նաև մոտ ապագայում նոր ներդրումներ իրականացնել, իհարկե մենք պետք է փորձենք այստեղ շահագրգռել տարբեր կազմակերպությունների, որոնք կարող են հիմնադրել փոքր գործարաններ, որոնք հետագայում խթան կարող են հանդիսանալ Մարտունի քաղաքի աշխարհագրական դիրքին համապատասխան մրգերի արտադրության, վերարտադրության, վերամշակման, որը ևս իր հետ կբերի նոր աշխատատեղեր։ նման ձեռնարկ կա արդեն գործնական հողի վրա։ Կա նախագիծ, կա գաղափար, որը դեռ փաստաթղթի տեսքով է, կյանքի չի կոչվել, բայց Մարտունին այն եզակի բնակավայրերից մեկն է, որտեղ աճում են եզակի տեսակի պտուղներ, օրինակ՝ նուր, գարալոկ, պնդուկ, թուզ, եւ կարծում եմ այս պետք է լիներ շահագրգռվածությունը, որպեսզի կարողանանք ներդրողներին ոչ միայն երաշխավորել, այլ նաև շահագրգռել, որպեսզի իրականացնեն տվյալ մթերքների արտադրությունը եւ վերամշակումը։ Հայ ենք մենք մեր ճամփան լույսն է հավատքի, հայ ենք մենք ու բիդի Ձեզ հետ կարծիք հաղորդաշարն է, տեղական ժամանակով 15:50 րոպե։ Մեր հանդիպման օրերն ու ժամերն անփոփոխ են, անփոփոխ է նաև մեր լավ տրամադրությունը, որն էլ սիրելի ունկնդիրներ փորձում ենք փոխանցել նաև ձեզ։ Ինչպես միշտ այսօր էլ մեր եթերաժամը ամփոփենք օրացույցով։ Այսօրը ծնվել են Չարլզ Դարվինը, անգլիացի բնագետ, ճանապարհորդ, կենդանի օրգանիզմների զարգացման էվոլյուցիոն տեսության հիմնադիրը, Աբրահամ Լինքոլնը, ԱՄՆ-ի նախագահը ու մորոք և հրամանագրով ԱՄՆ-ում վերջ դրվեց ստրկությանը, Ամերիկայի ազգային հերոս, Լուի Ռենոն, ֆրանսիացի արդյունաբերող, Ռենո ավտոմեքենայի ֆիրմայի հիմնադիր, Աննա Պավլովան, բալետի ռուսականավոր պարուհի, Արամ Ղանալանյանը, նշանավոր հայ գրականագետ, բանահավաք, ակադեմիկոս, Ջուլիան Շվինգերը, ամերիկացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆրանկո Ձեֆիրելլին, իտալացի նշանավոր ռեժիսոր, Հրանտ Մաթևոսյանը, հայ մեծանուն գրող, Ռոբերտ Գրիգորյանը, ռուսաստանցի հայտնի ճարտարագետ, շինարար, Ռեյ Մանզարեկը, ամերիկացի երաժիշտ, The Doors խմբի ստեղնահար, Նաոմի Ուեմուրան, ճապոնացի էքստրեմալ աշխարհահռչակ ճանապարհորդ։ Ես ամուր կրկեմ, զարը կրկեմ Այստեղ մոսելով արցունք դարձավ Դեպս աշխարը մեր սիրով ներկված հեքիաթ դարձավ Խաբար այդ այսնենք աշխարում ենք Այրեցինք սիրով հենտ կամ ուժները Բարեկամներ, կարծիքի օրվա թողարկումն ավարտվեց, այն վարեց Վանիկ Նովիկովը։ Կհանդիպենք երկու շաբթի նույն ժամին։